Leroy Merlin. Regulamin promocji dostępny w sklepie. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 września, minęła siódma. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Tendencja wzrostowa liczby nowych zakażeń utrzymuje się, mówi minister zdrowia. Prezydent Andrzej Duda oddał hołd ofiarom zamachów terrorystycznych na Nowy Jork sprzed 20 lat. Polscy europosłowie oczekują stanowczych działań Komisji Europejskiej w sprawie Nord Stream 2. 882 nowe zakażenia koronawirusem i 20 śmiertelnych ofiar to dane epidemiczne z poprzedniej doby. Tendencja wzrostowa liczby nowych infekcji utrzymuje się, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. To jest o wiele więcej niż było jeszcze chociażby kilka tygodni temu. Wydaje się, że ta prognoza, w której mówiliśmy, że na koniec września będzie około 1000 średnio przypadków dziennie, to jest prognoza, która nadal obowiązuje. Chorzy na COVID wymagający leczenia szpitalnego to głównie osoby niezaszczepione, mówi epidemiolog profesor Robert Flisiak. Bo nie miałam czasu, nie bo nie, a czasami wzruszenie ramionami. Są osoby, które żałują, zwłaszcza te, które przechodzą ciężko chorobę. Tych osób będzie coraz więcej. Jutro rusza rejestracja na szczepienia trzecią dawką medyków i osób po 50 roku życia. Resort zdrowia podpisał porozumienie z przedstawicielami ratowników medycznych i pracodawców. Wiceminister Waldemar Kraska powiedział, że porozumienie przywraca m.in. dodatek wyjazdowy. To jest dodatek, który był do 2011 roku. Dodatek za to, że jest to praca w ciężkich warunkach, czasem w słocie, czasem w śniegu, prawda? Jesteśmy w różnych warunkach jako ratownicy medyczni, także lekarze i pielęgniarki, którzy pracują w karetkach. Dlatego ten dodatek 30-procentowy został w tej chwili przywrócony. Pracodawcy zobowiązali się, że ratownicy nie będą zarabiali mniej niż 40 zł za godzinę. Przewodniczący Komitetu Protestacyjnego Piotr Dymon powiedział, że porozumienie nie jest w pełni satysfakcjonujące. To jest kompromis wypracowany w ciągu ostatnich 4,5 lat. Na chwilę obecną rozmowy obejmowały tylko ratowników zatrudnionych w zespole ratownictwa medycznego, bo takie było zamierzenie. Komitet zawiesił, przerwał działania protestacyjne. Będziemy obserwować realizację tego porozumienia. Jeżeli coś będzie nie tak na jakimś etapie, no to wrócimy do działań. Porozumienie zawarto między ministrem zdrowia, Komitetem Protestacyjnym Ratowników i Związkiem Pracodawców Ratownictwa Medycznego. Prezydent Andrzej Duda oddał hołd ofiarom zamachów terrorystycznych na Nowy Jork sprzed 20 lat. Wraz z małżonką pojechał na Grand Zero, miejsce, gdzie dwie dekady temu zawaliły się wieże Światowego Centrum Handlu. Spotkał się też ze strażakami i policjantami polskiego pochodzenia, którzy uczestniczyli w akcji ratunkowej. Szedłem właśnie do swojego biurka i nagle usłyszałem olbrzymi huk. Przemysław Błaziak. Był to tak straszny huk, czułem jak budynek zaczyna się chwiać. Wtedy zdałem sobie sprawę, że naprawdę stała się naprawdę jakaś olbrzymia tragedia. O tym, co zobaczyłam po przybiciu na miejsce, nigdy nie zapomnę. Milena Michan, polska policjantka. Bohaterstwo tych strażaków i tych policjantów było czymś niewyobrażalnym. Prezydent Andrzej Duda. Przyklęknąłem dzisiaj składając wieniec, bo chciałem w ten symboliczny sposób oddać im hołd. Dzisiaj nic więcej zrobić dla nich już nie można, poza tym, żeby o nich pamiętać, o ich bohaterstwie, o ich niezwykłej postawie służby drugiemu człowiekowi. Do 30 września zostało odroczone posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyższości prawa unijnego nad krajowym. Rozprawa toczy się na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego. Dotyczy on kilku przepisów traktatu o Unii Europejskiej. Rząd wskazuje, że są one niezgodne z polską konstytucją. Premiera reprezentował Marek Szydło. Prezes Rady Ministrów zwraca uwagę, że są bardzo poważne argumenty natury konstytucyjnej, ale także wywodzone z prawa Unii Europejskiej, które przemawiają za niezgodnością tak scharakteryzowanej normy z wzorcami konstytucyjnymi. O umorzenie postępowania wnioskował Rzecznik Praw Obywatelskich. Rzecznika reprezentował Mirosław Wróblewski. Rzecznik podkreśla, że normy prawa Unii powołane przez wnioskodawcę jako przedmiot kontroli są zgodne z przepisami konstytucji, a ukształtowane wymogi dotyczące przede wszystkim niezawisłości sędziowskiej odpowiadają w pełni wymogom polskiej konstytucji. Pierwsza rozprawa dotycząca rozpoznania wniosku prezesa Rady Ministrów odbyła się 13 lipca. Polscy europosłowie oczekują stanowczych działań od Komisji Europejskiej w sprawie Nord Stream 2. Gazprom chce uruchomić rurociąg w przyszłym tygodniu. Tymczasem najpierw musi uzyskać certyfikację, a procedura może trwać miesiącami. Europosłanka Anna Fotyga powiedziała mi, że Gazprom próbuje wymusić na Unii zgodę na uruchomienie Nord Stream 2, zmniejszając dostawy gazu do Europy i windując ceny surowca. Podkreśliła, że trzeba alarmować już teraz w obliczu pustych magazynów gazu. Żeby nie doszło do takiej sytuacji, kiedy rządzący Unii Europejskiej stwierdzą, że mniejszym złem jest dopuszczenie na rynek tego typu podmiotu. Będziemy robić wszystko, żeby tak się nie stało. Europoseł Jerzy Buzek podkreślił, że obecnie nie ma możliwości, by Nord Stream 2 uzyskał zgodę na certyfikację, bo nie spełnia unijnych reguł. Gdyby mimo wszystko Gazprom rozpoczął transport gazu, to komisja może nakazać wstrzymanie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport, Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Nie była to łatwa rywalka, a Iga Świątek zademonstrowała naprawdę solidny tenis. Polka awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w Ostrawie po zwycięstwie nad Julią Putincewą 6-4, 6-4. Miałam ostatnio trochę więcej odpoczynku. Ta moja gra w tych czasami ryzykownych momentach nie jest taka solidna, jak na przykład była na US Open, ale wiadomo, że nie da rady utrzymać dobrej formy przez cały rok, ale wciąż uważam, że gram na tyle fajnie, że pod kontrolą jakby utrzymywać ten mecz. A teraz zastrzygą uszami kibice tenisa, którym niestraszna, spontaniczna wyprawa do Czech. W Ostrawie bowiem możemy mieć polski ćwierćfinał. Warunek? Magda Linet musi pokonać Jelenę Rybakinę. Panie wyjdą na kort w południe. A wczoraj zaroiło się w tabelach wyników 1/32 finału Pucharu Polski. Rozegrano aż 11 spotkań Pucharu, 1000 drużyn. Grały też zespoły ekstraklasowe. Legia Warszawa pokonała w Suwałkach drugoligowe Wigry 3-1, mówi trener Czesław Michniewicz. Staraliśmy się nie popełnić błędu pychy, bo przyjeżdża mistrz Polski do zespołu z trzeciego poziomu rozrywkowego i myślę, że tutaj grzechu pychy z naszej strony nie było. Może zabrakło troszeczkę więcej chęci oddawania strzału, bo w pierwszej połowie wiele razy byliśmy w polu karnym, każdy każdemu chciał wyłożyć piłkę do pustej bramki, zresztą też tak było w drugiej połowie kilka razy, gdzie czy to Embreli, czy to inni zawodnicy wychodzili w idealnych sytuacjach i każdy szukał jeszcze kogoś, żeby strzelić do pustej bramki. W pozostałych meczach z udziałem zespołów z krajowego topu Raków Częstochowa wyeliminował Stal Rzeszów 4-2, choć do ostatniej chwili pachniało remisem i dogrywką. Piast Gliwice wygrał z Włocławią 2-0. Niespodzianka, Korona Kielce po dogrywce odprawiła z kwitkiem Wisłę Płock 4-3, a Stal Mielec przegrała z Wisłą Kraków. Górnik Zabrze wyeliminował Radomiaka 2-0. W Pucharze Polski, uwaga, uwaga, nie ma rewanżów. Sensacja, rewelacja w Serie A i oddech dla sympatyków starej damy. Juventus odniósł pierwsze zwycięstwo w sezonie i w piątej kolejce wygrał ze Specją 3-2. We Francji PSG pokonało Metz 2-1. Niesamowicie weszli w sezon Galacticos. W Madrycie Real rozgromił Majorkę 6-1. Za niespełna 13 godzin pierwszy mecz finału Ekstraligi Żużlowej. Motor Lublin podejmie Spartę Wrocław, mówi lider wrocławian Maciej Janowski. Finał rządzi się swoimi prawami, więc musimy pojechać do Lublina, postarać się o zwycięstwo i później powtórzyć to u siebie, więc jesteśmy zmotywowani i skoncentrowani na każdym biegu. Lublin ma bardzo równy skład i bardzo dobry. Młody chłopaków, Dominik Kubera świetnie jeździ w tym sezonie. Grisza nieobliczalny, może zrobić 15 w każdym meczu. Musimy być ostrożni i skoncentrowani na każdym punkcie, bo liczy się 30 wyścigów, więc mam nadzieję, że ten nasz bilans będzie lepszy i no to będziemy złoto. Zapraszam na Sport w Trójce już za godzinę. Na południu pogodniej i raczej bez opadów, w centrum i na północy więcej chmur, miejscami deszcz, a na wybrzeżu także burze. Wszędzie coraz silniejszy wiatr osiągający w Sudetach i w porywach 110 km na godzinę. Cieplej od 12 stopni na Podlasiu do 17 w centrum i 20 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Do końca września trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Najszybciej i najbezpieczniej spiszesz się przez internet. Wystarczy wejść na stronę spis.gov.pl. Możesz zalogować się przez profil zaufany lub konto w banku. Można też podać PESEL i nazwisko panieńskie matki. Wejdź na spis.gov.pl i spisz się. Do udziału zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, A gdzie nas widzisz za pół roku? No jak to gdzie? Tu gdzie teraz, na kanapie. Mm-hmm. Tylko wtedy mamy nowy telewizor z Media Expert, za który przez pół roku nie zapłaciliśmy ani złotówki. Ha! No. I RRSO 0%. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać.

Trójka. Program trzeci. Minut po siódmej, program trzeci Polskiego Radia o sąsiadach. Będziemy teraz rozmawiali. Bo mieszkanie w bloku lub na osiedlu ma wiele zalet. Jedną z nich są sąsiedzi. No właśnie, zaletą czy wadą? Co najgorszego zrobił Państwu sąsiad? Dwie dwójki, siedem trójek. Jakie zwyczaje naszych współlokatorów w budynku nas denerwują? Dwie dwójki, siedem trójek. Zapraszam do dyskusji. Tam Paweł czeka przy telefonie. Pokazałem tam i oczywiście Państwo doskonale widzieli, że pokazuję, że tam. Tymczasem zmora pod tytułem Sąsiad. Co nas denerwuje w zachowaniu sąsiadów? Co takiego złego robią? O to pytaliśmy przechodniów. Radną pudełka z jedzeniem. Dietą pudełkową, tak. Da się jakoś tego wystrzec? Nie da się. O pierwszej w nocy puszczanie muzyki głośnej i jeszcze w dodatku nieprzyjemnej. Co się wtedy robi? Kłada zatyczki do uszu i modli się, żeby jutro tego nie było. Mam cały czas remonty wokół. To jest bardzo denerwujące. Uwielbiają zaczynać o 15. Jeszcze do przeżycia, ale nic komfortowego. Raz jeden, omok z klatki, przyszedł o 7 i powiedział, że nie mogę wiercić. Nazwałam go pan wiertarka. Natomiast słyszę jego awantury i jemu godzina 24 nie przeszkadza. Odgłosy zewnętrzne, ale to wszystko znowu zdrowy rozsądek, więc wszystko z umiarem. Jak czasami jest za głośno, jest okej. A jaki byłby wymarzony sąsiad? Brak sąsiadów, jednorodzinny domek. Spokojny. Cichy. Jakby jeszcze posprzątał i ugotował w domu, to by było super. No pewnie. O sąsiadach więcej słów kilka za chwilę. Tymczasem co u naszych sąsiadów denerwuje nas najbardziej? 2, 2, 7, 3. Ja kiedyś dostałem od pani z dołu po głowie, bo chodziłem po mieszkaniu na boso. Proszę panie Łukaszu, czy pan chodzi na boso po mieszkaniu? A w ogóle to ktoś od pana wychodził ostatnio o 1 w nocy? Nie wiem, proszę pana, nie wiem. Także rzeczywiście zdarzają się takie rzeczy, zwłaszcza jak średnia wieku w bloku wynosi 90+. Sam Fender, Get You Down. You take on the Get You Down, Sam Fender w programie trzecim, tak na południu kraju niektórzy mówią, że jest czy. Szanowni Państwo, relacje z sąsiadami bywają trudne, często najlepszą metodą na załagodzenie sporu jest po prostu rozmowa. Co jednak można zrobić, gdy dialog nie przynosi zamierzonego rezultatu? To sprawdzał Paweł Turski. Są różne metody wpływania takich sąsiadów. Tomasz Cugowski, miesięcznik Wspólnota Mieszkaniowa. Zanim sięgniemy po karzące, ale nierychliwe ramię prawa, powinniśmy skorzystać z pomocy zarządcy nieruchomości. To jest człowiek, który jest ustawowo odpowiedzialny za zapewnienie nam spokoju. Ba, bierze za to pieniądze. W związku z tym, jeśli ma na tyle doświadczenia, jest na tyle obrotnym człowiekiem, powinniśmy sobie poradzić bez uciekania się do ostateczności. Dobrze, tylko na co właściwie możemy w relacjach sąsiedzkich narzekać? Te kwestie akurat reguluje prawne pojęcie imisji. Jest to oddziaływanie jednej posesji na drugą, tłumaczy Michał Zelenej-Grabny, adwokat. To może być oddziaływanie różnego rodzaju, zarówno przez emitowanie głośnych dźwięków, nieprzyjemnych zapachów, ciągłe rozpalanie grilla. Jeżeli są to uciążliwe imprezy od rana do wieczora, co drugi dzień, byłaby to podstawa do wystąpienia z roszczeniem do sądu, o ile oczywiście rozmowa nie wystarczy. Tak naprawdę wszystko zależy ostatecznie od tego, jaka jest dookoła nas zabudowa. Jest to definicja bardzo niejasna. Aby życie sąsiedzkie było uregulowane, wiele spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych wprowadza własne regulaminy. Te jednak może w łatwy sposób obalić nawet jeden sąsiad, dodaje Tomasz Cugowski. Tutaj można by przytoczyć obowiązujący właściwie od zawsze artykuł kodeksu cywilnego, który mówi, że współwłaściciel nieruchomości może z niej korzystać w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z nieruchomości przez pozostałych. Tak naprawdę powinniśmy się tak zachowywać, żeby nikomu nie przeszkadzać, ale z drugiej strony nie możemy też nikomu niczego narzucić. Nie jest jednak tak, że prawdą jest twierdzenie wolność Tomku w swoim domku. Nawet najbardziej absurdalny denerwujące zachowania mogą zostać ukrócone. Nie jest to jednak proste, dodaje Michał Zelenej-Grabny. Trafiłem na takie ciekawe orzeczenie sądu w Poznaniu, gdzie sąsiad Powoda wybudował sobie na prywatnej działce kort tenisowy. Uwielbiał po prostu od rana w sobotę, cały weekend grać sam ze znajomymi. No i sąd uznał, że te dźwięki pochodzące z gry, przekleństwa, okrzyki są na tyle uciążliwe, że wpływają negatywnie na psychikę sąsiadów, nie pozwalają im odpocząć. No i orzekł, że w określonych godzinach nie można grać. To właśnie decyzja sądu jest wiążąca dla każdej ze stron. Nie warto jednak doprowadzać do tego, że sprawa będzie wisieć na wokandzie, bo środki, jakie może ostatecznie zastosować władza sądownicza, są naprawdę ekstremalne, mówi mecenas Bartosz Bator. Przepisy dają nam taką możliwość, jeżeli sytuacja się powtarza, sąsiad nie reaguje i w sposób uporczywy narusza pewien porządek, przyjęte powszechnie reguły, nie sprząta, zalewa. Istnieje taka możliwość, żeby wspólnota wystąpiła do sądu o sprzedaż tej nieruchomości. Istnieje pewna granica i wspólnota, pytanie, czy się wykaże taką determinacją, bo takie narzędzie ma. W ekstremalnej sytuacji sąd zasądzi sprzedaż takiej nieruchomości. Przepis ten dotyczy, uwaga, także lokali użytkowych. Sprawie przyglądał się Paweł Turski, a ja czekam na Państwa głosy, co najgorszego Państwu zrobił sąsiad. 2 2 7 3. Bokaszka, bokaszka, nieodpowiedzialna. Bokaszka, bokaszka, bokaszka, sztaba. Subordynacja musiał zostać ukarany. Teraz Kasia. Oregano i Kaśka w trójce, tymczasem sąsiedzi. I co takiego robią, co nas denerwuje? Dwie dwójki, siedem trójek. Taka sytuacja. Dzieci jedzą, nie wiem, ciasteczka czy jakieś słodycze. Nie dociekałam, co to było. Jedzą, ale nie połykają, tylko wypluwają wprost na nasz balkon i balustradę. Kiedy idę na górę poprosić mamę, żeby zwróciła uwagę, co dzieci robią, mama patrzy, patrzy i zatrzaskuje z hukiem drzwiami przed nosem. Może dzieci dbają o linię po prostu, ale lubią ciastka, no to jest jakieś tam rozwiązanie. Dwie dwójki, siedem trójek to jest nasz numer telefonu, a na zegarach brakuje 28 minut do ósmej. Ekonomia w trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Zaczynamy od udanego odbicia na polskim parkiecie. Nad rynkami co prawda wisi dzisiaj widmo ewentualnego bankructwa chińskiego giganta z branży deweloperskiej Evergrande, który ma zapłacić odsetki od swoich długów, ale wczorajsza sesja to niemal 2,5% nad kreską dla głównego indeksu warszawskiej giełdy WIG20. Wzrosty też za oceanem. Indeksy na Wall Street zakończyły środową sesję na plusie, odrabiając część strat po czterodniowej przecenie. 13. Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach zakończony. Podczas trzeciego, ostatniego dnia uczestnicy dyskutowali m.in. o sprawiedliwej transformacji, rynku nieruchomości i o turystyce, a szczegóły zna Agnieszka Jasik. Główne tematy kongresu to odbudowa gospodarki po pandemii i wyzwania związane z polityką klimatyczną, czyli zmiany w takich obszarach jak przemysł, infrastruktura czy energetyka. Dzisiaj nie pytamy już, czy pytamy, jak przeprowadzić transformację energetyczno-klimatyczną. I to w Polsce również musi być zrozumiane. Podkreślał na jednym z paneli minister do spraw Unii Europejskiej Konrad Szymański. Nie zabrakło dyskusji o systemie ochrony zdrowia, o rynkach finansowych czy o cyfryzacji. Jeszcze w tym roku o digitalizacji będą rozmawiali w Katowicach eksperci z całego świata. Szczyt cyfrowy ONZ odbędzie się w dniach 6-10 grudnia. Z Katowic Agnieszka Jasik, Polskie Radio. A dziś w Warszawie odbędzie się konferencja Our Future Forum. Panele będą dotyczyły wymogów nowoczesnej szkoły, a Polskie Radio objęło to wydarzenie swoim patronatem. Na koniec zaglądamy jeszcze na rynki walutowe. Euro kosztuje 4,63, frank szwajcarski 4,28, dolar amerykański 3,95, a brytyjski funt 5,38. Ekonomia wróci za godzinę. Deszczowo i to obfite opady deszczu w Trójmieście, oprócz tego pokropi w Olsztynie. Pozostała część kraju słoneczna z przejściowymi zachmurzeniami. Temperatury od 15 stopni na północy, przez 17 w centrum, po 19 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. To teraz Motorhead. 26 minut jeszcze i wybije ósma. Co państwu zrobił sąsiad? Dwie dwójki, siedem trójek. No, znaczy, chodzi mi o sąsiada w bloku, bo tam ja rozumiem, że 17 września, to nie o tych sąsiadów chodzi. Dwie dwójki, siedem trójek. Yeah. Hellraiser to Motorhead w programie trzecim Polskiego Radia. 22 minuty pozostały do 8. Rozmawiamy o sąsiadach. 2 2 7 3. Moi sąsiedzi na cały głos słuchają trójki. Jest to nie do zniesienia, ponieważ ja też słucham trójki i te dwa radia się ze sobą w taki sposób dodają, że robi się pogłos, którego po prostu nie można ścierpieć. Jak żyć, szanowna trójko, jak żyć? Może się dogadać z sąsiadem i po prostu kupić jeden duży głośnik i to załatwi problem. 2 2 7 3, co nam robią sąsiedzi, ale może też dobrego, co nam robią, czemu nie? Zdarzało się przecież wielokrotnie tak, że do mnie przychodził sąsiad z dołu i mówił: sąsiedzie, czy masz cebulę pożyczyć? To było jedno z najdziwniejszych pytań, jakie w życiu usłyszałem. Ja potem się zrewanżowałem, pożyczałem z kolei od sąsiada. Rożada to była. Tak, no rożadę pożyczyłem. Proszę bardzo, Sting w trójce. If it's love. 20 minut do godziny 8. 2 2 7 3. O sąsiadach i naszych z sąsiadami doświadczeniach. Jumped out of bed this morning with a smile upon my face. It's still there while I shave my chin, but the reason's hard for me to trace. I cook myself some breakfast, have some coffee while I muse. Where could this smile have come from? It's a muscle that I rarely use. Call the doctor with my symptoms. Should I spend all day in bed? Can you explain what's ailing me? And this is what my doctor said. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love that's turned you round, if it's love the odds are slender. If it's love you sunk without a trace, one case can bring you down. You smile and your heart skips a beat. You hear a church bell chiming, a sound that's ringing in your ears will set your heartbeat climbing. And my doctor's diagnosis, his opinion, and I quote, I write you a prescription, and this is what my doctor wrote. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love, then you must yield. If it's love, the odds are slender. If it's love, the trap's already laid. And I'm afraid you're najnowszy singiel Stinga świetnie komponuje się ze słoneczną pogodą. Dzisiaj słonecznie z przejściowymi zachmurzeniami. Więcej o pogodzie za nieco ponad kwadrans w serwisie Trójki. To o godzinie 8. Wróćmy do rozmowy o sąsiadach. 2 2 7 3. Jak tam państwa sąsiedzi? Mam sąsiada, który jest, powiedzmy, bardzo bogatym człowiekiem i przecierpiałem wszystko. Głośne imprezy, samochody, ale ostatnio wpadł na pomysł i wybudował sobie szczelnicę. No i pozostawię resztę bez komentarza. Dziękuję bardzo. A nie zaprosił, żeby pokorzystać razem? To jest pewien sposób integracji międzysąsiedzkiej może. 2 2 7 3. Mnie sąsiadka pod bramą zasadziła drzewo, bo uważała, że za często jest ze samochodem. Ale to... Ja mam wrażenie, że to drzewo trochę rośnie. To pan chyba zanim wyrosło się zorientował, że coś jest na rzeczy. No nie wiem. Dwie dwójki, siedem trójek. Dobra, ja zapraszam do opowiadania o sąsiadach swych. Tymczasem Clubfoot Kasabian teraz na antenie radiowej Trójki. A za chwilę zajmiemy się bardzo nietypowym przystankiem autobusowym bardzo przedziwnego imienia, no bo jest, przystanki nazywa się często od ulic, ale można nazwać od skrzyżowania dwóch ulic. I to, co nam się wtedy pojawi, może wyjść przedziwne. O tym za moment w Trójce. Trzynaście minut do ósmej, a teraz o nietypowym przystanku autobusowym. Przystanek Matki Boskiej Fatimskiej Kirii. Tutaj wysiadają pasażerowie tarnowskich autobusów i zastanawiają się, kim była Matka Boska Fatimska Kirii. Jeszcze brakowało, żeby była Matka Boska Kirii Skłodowska. Odpowiedzi na to pytanie szukał reporter Radia Kraków Marcin Golec. Jest przychodnia imienia Marii Kirii Skłodowskiej, a tutaj ulica Fatimskiej. No właśnie, powinno być Kirii Skłodowskiej, no ulica tak samo, bo to skrzyżowanie, no są dwie ulice, nie? Akurat jestem tu przypadkiem w Tarnowie i nigdy się nie zastanawiałam nad tym, bo nawet nie zwracałam uwagi. Ale myślę, że tak nie powinno być, bo jak jest Fatimskiej, to nie Kirii. No to po co tak nazywać? Kirii jest tutaj, a tutaj jest Fatimska ulica, także to nie pasuje. Jeśli ludzie się przyzwyczaili, to może zostać, ale mogłoby zostać samą Matki Bożej Fatimskiej. Byłoby może lepiej elegancko. Może zostać zmieniona nazwa, ale ja osobiście nie widzę potrzeby zmiany. Wiesław Kozioł, kierownik działu organizacji transportu publicznego. Trochę dziwi mnie ten rozgłos, który nagle się pojawił. Nazwa przystanku taka, jaka jest obecnie, funkcjonuje od 2011 roku, kiedy po raz pierwszy pojawiła się uchwała Rady Miejskiej, która określała przystanki komunikacyjne. No i ta nazwa funkcjonuje do dzisiaj. Jest takie rozporządzenie ministra transportu i budownictwa z 2012 roku, które precyzuje, jak się nadaje nazwy przystankom. Przystanek musi mieć nazwę, gdzie przede wszystkim jest nazwa ulicy, przy której jest usytuowany. Natomiast jeżeli przy danej ulicy jest kilka przystanków, a tak też jest to w przypadku ulicy Matki Bożej Fatimskiej, gdzie jest tych przystanków sześć, dodatkowo podaje się drugą nazwę ulicy,